और तुमने जो कुछ मांगा उसने उसमें से जो तुम्हारे लिए मुनासिब था तुम्हें दिया। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो शुमार भी नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बहुत बेइंसाफ बड़ा नाशुकरा है।